Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos Novais. Sean ustedes bienvenidos, pues un xoves más. Y estaremos aquí dos horiñas, pues, falando galego, o por lo menos intentalo. Vamos con esos enderezos que tenemos aquí, después presentaremos todo el equipo, porque hoy tenemos... está o estudio, pues, medio cheo. Bueno, os enderezos son os siguientes, que o blog galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico galegosnovais@gmail.com e no Facebook tamén, pois, podedes atoparnos. Poñes galegosnovais e aí sale. E tamén temos dous teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señores, se queren poñerse en contacto directamente con nosco a través do teléfono, senón a través do Facebook, tamén o poden facer. E ali nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí que me están acompañando hoxe, pois, dous amigos que veñen da Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Por unha banda está Daniel González López e por outra banda Álvaro Prieto. E veñonos a presentar o que van a facer, pois, xa para o mes de maio, que cumplides cantos anos? Pois 20 anos cumplimos 20 xa. Anos que xa é tela, eh? Bueno, xa, sí. xa é. E entonces, pois, veñonos a presentar esos actos que vamos a facer. Podedes decirme que día comenzan xa esos actos? Bueno, os actos comenzaremos o 13 de maio. Sí. Será a apertura da exposición central do evento. Uh-huh. Remataremos a semana, pois, o 20 de maio. Bueno, unha semaniña de juerga, non? Sí, de cultura galega en Badalona. Sobre todo cultura, que é o que nos vai falta. Cultura moita, porque hai que non ten ninguna. Pois... E é verdad, que hai moitos que pensan que por estar nun sitio xa é culto, non? Hai quen é culto, hai quen non ten estudios e é culto, e hai quen ten estudios e non é culto. E tamén, pois, pasaremos a Galicia, iremos a Galicia, pois, a parte de Coruña, Elía Teo, e falaremos, pois, co señor Miguel González, que dentro dun anaquiño, pois, o vamos a ter en Antea. Así que xa saben vostedes. Pero para eso, vamos a escoitar un pouquiño de música para encetar este programa. Que vos parece? Muy ben. Muy ben. Adiante, música, Fernando. Thank you. Bueno, baixamos un pouquiño música, vámonos ir ateo a Coruña e vamos a falar co señor Miguel González do restaurante San Martiño. Boas tardes, señor Miguel. Boas tardes. Bueno, para min son días que ainda non comí. Ainda non comiche? Ainda non comiche, me quedar na marcha. Pois é, ora. Xa vai sendo hora, sí, pero aí días comemos a seta da tarde. Non tens un furaco no estómago? Bueno, estou acostumbrado xa. Xa estás acostumbrado, non? Para comer é boa hora, calcera. Sí, bueno, para comer, sí. Para traballar, non? No, eso de traballar, hai quen dice que o que madruga Dios lle ayuda, pero, que Dios lle axuda, non? Pero é es que iba a traballar, pero... Decía que encontrou os cartos. Sí, sí. E aí pasou mismo. Ahí bueno, está. Mira, no primeiro lugar, recuperaste algúns cartos de esos simpa que xe fixeron? No, o meu non foi un simpa, o meu foi un simpán. Ah, un simpán. O meu foi un simpán, sí. De momento non, ainda non saleu o juicio, penso que de momento saldrá, a ver que pasa, pero bueno, que vas a facer? E sabes se detuveron algúns, a Garda Civil detuvo algúns? Parece ser que sí, Alán León ou aí un... Da trama esta, parece ser que sí. É os de aquí tanto localizados, porque nós temos unha grabación, bueno, temos todo grabado, de entrada dos coches, que sí. Tiñan aquí, temos un parking grande aquí. Está todo evento, bueno, está todo grabado, porque veo unha orquesta de lá de Rumanía. E tiñan todo grabado, e cando se tiraron a botar os foguetes, pues, sí. Os foguetes non botaron, un dos máis foguetes, que é distinto, 200 personas, xa me dirás. Exactamente. Entonces, estaban todos, as botellas que había na mesa, estaban todos fora, xa dirás. Jolín, pois vaya gracia. Bueno, sí, pero son cousas que pasan na vida, levo moitos anos traballando nesto, sí. E nunca tratei con xente tan mala como esta, de verdad. Non todos son malos tampouco, eu teño amigos romanos, teño amigas, pero este son, por, de verdad. Por un espaga, por justos sí, paga os malos, sí. Non? Mira que teño feito comidas grandes, nunca cobrar nada anticipado. A este sí que lle cobrei algo de adianto, pero ben sí. Recomendado por outra comida que nos fixeran, por un paisano que fai 4 anos que fixera unha comida, un evento igual, exactamente máis ou menos igual que este, quedou moi ben, sin embargo, veu con eles, fixemos esta putada, pues, xa me dirás, hasta me dá vergonza, de verdad, decirlo, que me pasa a mí estas cousas, non é normal. Bueno. Pero de todos os xeitos, pois tu veches orde. Sí. Bueno, vamos a falar do restaurante. Sí, de cousas máis. Eso. Máis agarimosas, non? Como é o comer, o xentar en San Martiño. Cantos anos leva o San Martiño, pois, aberto ao público? Con nós, eu levo aquí, vai 11 anos que o compramos. A cual, pois, bueno, estou moi contento. Pero este restaurante, sabes que fai 11 anos... Era un dos restaurantes, bueno, moi conocido aquí en Santiago, porque foi dos pais de Pili Pampín, que era o Camarreu. Sí. Y era un restaurante dos que había, bueno, estaban aquí en Santiago, traballaban no Vila, estaba o jefe de cociña ali no restaurante Vila, un restaurante que agora tamén está cerrado. Sí. Bueno, e despois tuve un outro restaurante máis, tuve un ali cerca do aeropuerto, onde me chamaba un señor de aí, un tal Manolo Piñeiro. Sí. Bueno, pois pues, estaba unha semana fai anos. Tuve ali un restaurante grande tamén, era socio de outro, bueno, tiña un socio, botei ali tamén 13 anos, e despois tuve un outro aquí en Santa Lucía, botei 5 anos, porque xa son maior, E ora aquí levo vai para 11 anos. Bueno. E sabes que a nosa cociña é para coman ricos e pobres. Sí, porque, por exemplo, hai un comensal, por exemplo, que unha comida media, non? Que dixéramos, de primeiro, pois non sei, unha verdura ou unha sopa ou, non sei, unhas gambas, por exemplo. E de segundo, por exemplo, pois podía ser cordeiro ou forno, algo así, por canto poderá salir, máis ou menos. Pois así, un primeiro plato, sin meterse en marisco, con moito marisco, o sea, o marisco é como ir a unha joyería moitas veces. Sí. Está caro, hai veces que está asequible, pero bueno, así un primeiro e un segundo con viño de aquí da terra, andarán 20 algo de euros. Bueno. Sí. E depois, aparte, temos un menú tamén obrero, porque nos restaurante colle casi 1000 personas. Cuántas? A beira de 1000 personas. Temos un salón grande abaixo, pois temos outro salón grande arriba, pois temos na zona da barra tamén, é onde solemos dar os menús, e cando non collen aí na zona da barra, pois como van un pouco melhor. Temos un menú entre 9 po obrero tamén. Muy aquí, bien, cando sí. Máis traballamos é o fin de semana, si, cando ven a avalancha fuerte, Bueno, pues temos un parque moi grande, temos un xardín para que xa con rapazes, e, bueno, gracias a Deus, son moi contentos. A si non, polas vistas, vese que estades en bo sitio. Sí, o sitio é unha das carteras, quizá, que decían que fai anos que era unha das máis tránsito tiña de España, e non me extrañaría que fora, porque xa digo, os coches pasan para arriba e para baixo, isto é un... Sí. E, bueno, estou contento a base de estar sempre ao pé do cañón. Sí. Depois, o fin de semana, se está a bo tempo, facemos carneiros, cochinillos e faldas aos tetos. Temos un restaurante que facemos cociña de temporada. Sí. E tratamos sempre de poñer un bo precio para que todos poidan vir. Claro. Porque moitas veces podes comer ben sin meterte en marisco, sin pagar moitos cartos. E tamén pode, o que queira tamén pode degustar... Pois, carne de potro, non? Sí, fixemos unha xornada, tanto é así que seguramente que ora pase máis verde, pois vamos llenos a facer ali unha exhibición de platos de base de potro. Eu teño, bueno, estamos aquí metidos nunha acción de cociñeiros, que somos todos máis ou menos, o sea, subimos todos os 45. E bueno, aquí na feira do San Martiño foi un éxito. A única carpa que estaba a reventar, o 100%, era a nosa. Tiña ali que moi bo. Pois mira... Sí, tiña ali comigo os cociñeiros, amigos, sí. Entre eles estaba o jefe de cociña do hospital, o jefe do hotel congreso, sí. O cociñeiro, o Balboa, o Galino, o presidente sí. De concentración da hospedería, un tal Bruno, que é o jefe de residencias de aquí de Galicia, da terceira edad. Sí, bueno, xuntámonos, eu cando faço un evento deste, pois sempre vou arroupado por os meus amigos, que digo, estes amigos son todos cociñeiros, e cada un vai ao fondo da ucha e colle a miña receta. Tiñamos uns 20 e tantos platos todos a base de potro. Jolín. Gracias a Puraga, que nos proporcionou 4 potros, que non chegaron exactamente a nada. E, ademais, fixemos unhas crepes, bueno, unhas filloas, rellenas con rixada de potro. Foi un dos platos que máis éxito, mal empanada, por suposto. Claro. Pero, bueno, agora vamos ir a Sillega, seguramente, a facer ali unha exhibición de carne de potro, porque é unha das carnes máis sanas que hai. Sí, sí. No, tanto, no, eso sí. Ademais, podes dicir con toda tranquilidade porque... o potro, mesmo pois, se non é o galimpa, xa non a bebe. Aí está, sí, se son herbas limpas, comias, se non nada. Sí, sí, unha carne buenísima, se digo, tierna. A de cabalo, bueno, claro, o cabalo é un potro maior. Sí, sí, bueno, pero bueno, claro. Tamén está moi boa, pero este de potro, de verdad, para mí é a mellor carne que hai. Facemos uns calopitos a Pedro Jiménez, moitas veces facemos simplemente o natural de todo. Sí. Que digo, escalopito, as empanadas, fixemos un fiambre de potro, fixemos chorizo de potro tamén. Te digo, todas tantas cousas fixemos, pois a xente encantou, e tanto é así que eu, e tamén non traigo un potro, casi todos os meses traigo un ou dous, pois non me chegan a nada. Claro. De verdad, é unha carne que a xente desconoce bastante. Fai anos había unha carnicería aquí en Santiago, pero non hai. Claro, parte que van desaparecendo. Dos sí. Pratos que ti faz, cuáles son os máis demandados? De peixe ou de carne? Pois, eu vendo de todo, un pouco. Sabes, un dos platos que máis estou vendendo ahora, pois, é os arrozes. Temos un arroz que saleu en España direto, e non fai moito, e chamamos o arroz mazaroco. Ah, o arroz mazaroco, sí, señor. Sí, pois, non sei se o diches. Sí, sí, sí. Bueno, pois non nos dou tempo a terminar, bueno, terminar tiño feito xa, pero bueno, non lle dou tempo a facerme toda a historia, a gravar todo, pero de verdad, que un dos arroces, sabes que empecé aí en Barcelona a traballar, donde aprendí a facer os arroces, de aí después tamén estuve en Alicante, estuve en Valencia, andou en moitos sitios por aí, e para mí un dos platos que máis me gusta facer, que máis me gusta, pois son os arroces. É cos que te sentes máis identificado, non? Pois sí. Sí, é máis, bueno, agora, xa digo, cortamos cada lamprea a voltas. Fajo un timbal de lamprea. Xa digo, a mí, cando se trata de facer masas e arroces, para mí é o melloriño. Pero bueno, xa sabes que nós temos unha parrilla moi grande, e despois, en pescados, traballamos moito. Agora mesmo estamos a temporada de lamprea, tivemos cado cocido, e ainda estamos, porque este ano fixemos moitos cocidos. Bueno, eu iría xa non che falo, Facemos bueno. todo o ano. Agora, cando me chamaxe, estábamos... facendo aquí o Balboa, que o Balboa era un compañero meu que tiña un restaurante que chamaban Balboa, aí no Puente da Rocha, cerca de aquí, nesta carretera de Pontevedra, salindo de Santiago. Ya estábamos los dous ahora aquí, Carmán, na masa, facendo orellas. Temos que fazer unha encarga ahora de 350, e vamos, e non nos vamos a mitad. Jolín. É, sí, a mi xa digo, Nós, cando hai un produto que está de temporada, pois facemos xornadas, como ora, bueno, empezamos cada lamprea tamén, tivemos cada cocido, eu que sei, estamos sempre facendo cocido. O caso é que ti non paras, vamos. Hai que darlle para diante, sabes que eu, bueno, agora xa leo moito tempo, moito, bueno, desde que comprei aquí, pois salí moi pouquiño afora, antes daba curso de cociña, tuve un... prácticamente, non digo en todo, pero na maioría dos centros gallegos, sí, de todo o mundo, pois íbamos a dar, eu era o que máis iba, vamos, iba a dar cursos de cociña, a cual, pois, recorrí moitos, e vi moi contento dos gallegos que están fora, porque necesitan estas cousinhas que nos llevamos de aquí, e máis moitas máis, pero bueno, teño moi bons recuerdos de destes cursos de cociña que facía por aí, tanto é así, que fixen moitísimos libros de cociña, e da hora fai pouco, e que fai chegar aí un, arme deixar a dirección, xa te digo, pois levo feito máis de 100.000 libros de cociña. O que pasa é que eu non me levo moito a conocer, eu un cerro aquí nos fogós, claro, e moitas veces había algún que me decía, Miguel, quitas que ter alguien detrás que te, claro, bueno, que me puxe para diante, pero bueno, como me voy a cociña, e moitas veces dije, tens que salir un pouco da cociña, pero eu disfruto na cociña, cociñando e facendo as cousas que lle gustan a xente, de verdad. Vaxa con todo, moitas veces nunca feita, eu quero moitas veces facelo todo, gracias a Dios por o meu fillo está estudiando hostelería tamén, e a ver se deixo de traballar un pouco e podo viaxar un pouco. Claro, percorrer un pouquiño por aí, e vernos a visitar aquí a Cataluña de vez en cando. Sabes, para mí Barcelona é un das ciudades que máis me gusta. Fíjate que, a mí gustaba de Madrid, no, eu, os catalás, teño un amigo aí, que ven todos os anos aquí por carnavales, e ele é máis amigo dele, se chaman Paco, e ven ao meu restaurante o sábado de carnaval, se aleva varios anos, ou casi todos os anos, desde que abrín, e sempre ven a celebrarlo aquí con nós. Facemos pues unha gran cena con cocido e eles nunca falta. Se me chama antes para reservar, porque ese día, claro, ese día temos moita xente. E sempre, Miguel, garda vai unha boa mesa, eu, a mellor sempre para ele. Se me avisa con tempo, pode elegir. Sí, claro. Pois, Miguel, ben, sabes que na Radio dos Minutos contan. Vamos, por suposto que sí. Moitas gracias por acordarte de mí. No, bueno, ahora hai te ter máis presente, porque, en fin, é que eu vin cando te chamaron dunha televisión e gracias que me deu tempo a coller o teu nome. Entón, a coller o teu nome xa saliu o restaurante. Bueno, pois agora mandan un correo e te facer chegar aí un libro deste último que fixen, que no apartado final. Ah, pois moi ben. Un pouquinho con vista a xente que ven aos peregrinos que veñen aquí a Santiago, vai en inglés e francés. Pois moi ben. Ao final, varias das recetas. Pero son todas citas con moito cariño e por meus amigos todos. Pois... Os clientes, e os que non son clientes, pois son amigos tamén. Sabes, claro, que a casa está aberta para todos. Pois moi ben. Agradecemos moito. E cando chegue o libro, pois xa te chamarei e chatarei un saúdo. Bueno, pois mándame un correo coa dirección e moitas gracias a ti e a todos. Pois sí, si che mandarei un correo... vaya, mandarenche por... mandarenche o meu enderezo e entón xa recibimos o libro. Bueno, pois moitas gracias a ti e a todos os oyentes. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Unha aperta. Un abrazo, igualmente.